महाभारत भीष्म पर्व एक पंचाशत्तमोध्याय। कौरव सेना की व्यूह रचना तथा दोनों दलों में शंख ध्वनि और सिंहनाद। संजय उवाच क्रौंचम दृष्ट्वा ततो व्यूहम अवेद्यम तनयस्तव रक्षमाणं महाघोरं पार्थेनाभित तेजसा आचार्यं उपसंगम्य कृपं शल्यं च पार्थिव सौमदत्तिं विकर्णं च सुस्वस्थामानमेव च दुःशासनादीन भ्रातृश्च सर्वादेव च भारत अन्याश्च सुबहून् शूरान् युद्धाय समुपागतान् प्राहेदं वचनं काले हर्षयस्तनयस्तव नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। संजय कहते हैं, महाराज उस अत्यंत भयंकर अभेद्य कौंच व्यूह को अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित देखकर आपका पुत्र दुर्योधन, आचार्य द्रोण, कृपा, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, अश्वस्थामा और दुशासन आदि सब भाइयों तथा युद्ध के लिए आए हुए अन्य बहुतेरे सूरवीरों के पास जाकर उन सब का हर्ष बढ़ाता हुआ यह समयोचित वचन बोला। वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार में कुशल तथा युद्ध की कला में निपुण हैं। उन्हें परास्त कर दें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। एकैक समर्था ही यूयम सर्वे महारथा पांडुपुत्रान रणे हन्तुम ससैन्यान किम संगता। आप सभी महारथी हैं, आप में से प्रत्येक योद्धा रण क्षेत्र में सेना सहित पांडवों का वध करने में समर्थ है। फिर सब लोग मिलकर उन्हें परास्त कर दें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तमिदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम् संस्थानासूरसेनाश्च पैतृकाः कुकुरास्तथा आरोचका त्रिगर्ताश्च मद्रका यवनास्तथा शत्रुञ्जयेन सहिता तथा दुःशासनेन च विकर्णेन च वीरेण तदानन्दोपनन्दकैः चित्रसेनेन सहिताः सहिताः पारिभद्रकैः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु सहसैन्यं पुरस्कृता। भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, परंतु भीमसेन के द्वारा सुरक्षित इन पांडवों की यह सेना जीतने में सुगम है। अतः मेरी राय है कि संस्थान, सूरसेन, वेत्रिक, कुकुर, आरोचक, त्रिगर्त, मद्रक तथा यवन आदि देशों के लोग शत्रुंजय, दुशासन, वीर विकर्ण, नंद, उपनंद, चित्रसेन तथा पारिभद्रक वीरों के साथ जाकर अपनी सेना को आगे रखते हुए भीष्म की ही रक्षा करें। संजय उवाच दुर्योधन वच श्रुत्वा सर्वैव महारथा तथेत्येनम नृपा ऊचु तदा द्रोण पुरोगमाः। संजय कहते हैं, महाराज दुर्योधन की यह बात सुनकर द्रोण आदि सभी महारथियों एवं राजाओं ने उस समय तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। ततो भीष्मश्च द्रोणश्च तव पुत्राश्च मारिष अभ्यूहन्त महाव्यूहम पांडूनां प्रतिबाधनम्। आर्य, तदनंतर भीष्म, द्रोण तथा आपके पुत्रों ने मिलकर अपनी सेना का महान व्यूह बनाया जो पांडव सैनिकों को बाधा पहुंचाने में समर्थ था। भीष्म सैन्येन महता समन्तात् परिवारितः ययौ प्रकर्षन् महतिं वाहिनीं सुरराटिव। तदनंतर बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए भीष्म देवराज इंद्र की भांति विशाल वाहिनी साथ लिए आगे आगे चले। तमन्वयान महेश्वासो भारद्वाज प्रतापवान कुंतलैश दसारणैश मागधैश विशाम्पते विदर्भैकलैश्चैव कर्ण प्रावरणैरपि सहिता सर्वसैन्येन विस्माहवशोभिनम् गांधार सिंधु सौवीरा सभियोथ वसातयः। उनके पीछे प्रतापी वीर महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। महाराज उस समय कुंतल दसार्ण मागध विदर्भ नेकल तथा कर्ण प्रावरण वरण आदि देशों के सैनिकों के साथ गांधार सिंधु सौवीर सिबी तथा वसाती देशों के वीर क्षत्रिय युद्ध में शोभा पाने वाले भीष्म की रक्षा करने लगे। शकुनिश्च स्वसैन्येन भारद्वाजमपालयत ततो दुर्योधनो राजा सहित सर्वसोदरैः अस्वातकैर्विकर्णैश्च तथा चाम्बष्ठकोशलैः दर्दैश्च सकैश्चैव तथा क्षुद्रकमालवैः अभ्यरक्षत संघृष्ट सौबलेयस्य वाहिनीम्। शकुनि ने अपनी सेना साथ लेकर द्रोणाचार्य की रक्षा में योग दिया। तत्पश्चात अपने भाइयों सहित राजा दुर्योधन अत्यंत हर्ष में भरकर अश्वातक विकर्ण अम्बर्ष कोसल दरद शक शुद्रक तथा मालव आदि के देशों के योद्धाओं के साथ सुवल पुत्र शकुनि की सेना का संरक्षण करने लगे। भूरिश्रवाशल शल्यो भगदत्तस्य मारिषः विन्दान विन्दावौ अत्यौ वामं पार्श्वमपालयन् विन्दान विन्दौ अवात्यौ वामं पार्श्वमपालयन् सोमदत्ति सुशर्मा च काम्बोजश्च सुदक्षिण सुतायुश्चाच्युतायुश्च दक्षिणं पक्षमाश्रिता। भूरिश्रवा शल शल्य आदरणीय राजा भगदत्त तथा अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद उस सारी सेना के वाम भाग की रक्षा कर रहे थे। सोमदत्त पुत्र भूरी त्रिगर्त राज सुशर्मा काम्बोजराज सुदक्षिण सुत्रायु तथा अच्युतायु ये दक्षिण भाग में स्थित होकर उस सेना की रक्षा कर रहे थे। अश्वस्थामा कृपश्चैव कृतवर्मा च सात्वतः महत्या सेनया सार्धं सेना पृष्ठे व्यवस्थिता। अश्वस्थामा कृपाचार्य तथा सात्वत वंशी कृतवर्मा अपने विशाल सेना के साथ कौरव सेना के पृष्ठभाग में खड़े होकर उसका संरक्षण करते थे। पृष्ठगोपास्तु तस्यासन्नाना देशा जनेश्वरा केतुमान वसुदानश्च पुत्र काश्यस्य चाभिभू। केतुमान वसुदान काशीराज के पुत्र अभिभू तथा अन्य अनेक देशों के नरेश सेना पृष्ठ के पोषक थे। ततस्ते तावका सर्वे हृष्टा युद्धाय भारत दध्मो संखान मुदा युक्ता सिंहनादा तथोन्नदन। भारत तन्नंतर आपकी सेना के समस्त सैनिक हर्ष से उल्लसित हो प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। तेषां श्रुत्वा तु हृष्टानां वृद्ध कुरुपितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान। उनका हर्षनाद सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह प्रतापी भीष्म ने जोर जोर से सिंहनाद करके अपना शंख बजाया। ततः शंखास्य भैर्यस्य प्रणवात् विविदा परे आनकाश्चाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मनोभवत। तदनंतर शंख भेरी नाना प्रकार के पणों और आनक आदि अन्य बाजे सहसा बज उठे और उन सबका सम्मिलित शब्द सब ओर गूंज उठा। तथा श्वेतैर्हये युक्ते महति स्यन्दरे स्थितौ प्रधद्मतु शंखवरौ हेमरत्नः परिष्कृतौ। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने सुवर्ण भूषित श्रेष्ठ शंखों को बजाने लगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा मृकोदरः। ऋषिकेश ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काशीराजश्च सैभ्यश्च शिखंडे च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटस्य सातकश्च महारथ पांचाल्याश्च महेश्वासा द्रौपद्याः पञ्चचात्मजाः सर्वे दद्मुर्महाशंखान् सिंहनादाश्च नेतिरे। काशीराज सैभ्य महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट महारथी सात्यकी पांचाल वीर महाधनुर्धर द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी बड़े बड़े शंखों को बजाने और सिंहनाद करने लगे। सघोष सुमहास्तत्र वीरैस्तै समुदीरितः नभश्च पृथ्वीं चैव तुम्लो व्यनुनादयन्त। वहां उन वीरों द्वारा प्रकट किया हुआ वह महान तुमुल घोष पृथ्वी और आकाश को निनादित करने लगा। एवमेते महाराज प्रहिष्टा कुरु पांडवाः पुनर्युद्धाय संजग्मो तापयाना परस्परम्। महाराज इस प्रकार ये हर्ष में भरे हुए कौरव पांडव एक दूसरे को संताप देते हुए पुनः युद्ध के लिए रण क्षेत्र में जा पहुँचे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि कौरव व्यूह रचनायाम एक पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में कौरव व्यूह रचना विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ।